دوما لك الحمد يا رب الصلوات دوما لك الحمد. Sve one skupine koje su se suprotstavile ili okrenule protiv ehli sunneta wal jamaata i koje su se okrenule protiv hadisa i koje su se okrenule protiv one skupine koje su uvijek bili na jednom temelju, na jednom aslu, od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme pa do sudnjeg dana, uvijek će biti na jednom temelju, na jednom aslu, to se nikada neće naći. Svi oni koji su im se suprotstavili na tome su sekta. Mrziš čovjeka, ubio bi ga, ali ne smiješ da ga smatraš kafirom samo zato što ga mrziš. Subhanallah, la yajri mennekum shana'anu qaumin alla ta'dilu. Nemojte da vas mržnja prema nekom narodu navede da ne budete pravedni. Budite pravedni, jeste muslimani. Tačka. To je ono što se od tebe traži, da budeš pravedan. La haula wala kuvvete illa billah. من يزيل الرحمات دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات من يكشف السوء من يزيل الرحمات ويجيب مضطرا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ميتشمو سألهم تبارك وتعالى دوزغلون كوشت اسمو نقويستي لي početi sa novim ciklusom predavanja sa Allahom te bareke ve taala dozvolom. I to je knjiga od imama Abdul Kahira al-Bagdadija al-Shafi'ija rahimehullahu ta'ala. Imam Abdul Kahir al-Bagdadi je poznati imam, pa često ćete čuti u knjigama kada se spominje njegovo ime, imam al-Bagdadi al-Shafi'i, pošto je bio šafijskog mezheba. Preselio je rahimehullahu ta'ala koje godine? 429. hidžretske. Dakle, 429 godina nakon što Allahov poslanik sa nama učinio hidžru iz Mekke u Medinu, je preselio ovaj šejh rahimehullahu ta'ala. Šejh ima mnogobrojnih djela iz akide, iz usula, iz fikha. Ima dosta knjiga koje je napisao o sektama. Poznata njegova knjiga koju, dakle, talebulin, da kažem, poznaju El Milel Wenihal, je također njega rahimahullahu ta'ala. Uglavnom, ova knjiga napisata je kao pismo muslimanima u njegovo vrijeme. Pa ćemo mi sa Allahom te barek ve ta'ala dozvolom pročitati uvod ove knjige, odnosno kako je započeo svoju knjigu, a onda ćemo pojasniti koja je sve poglavlja obradio ovu knjigu i mi ćemo inšallahu ta'ala ići po ovom redoslijedu sa Allahom te barek ve ta'ala dozvolom. Poznat vam je hadis kojeg bilježe mnogi muhadisi poput imama Enesaija i Mađeta i Tirmizija i drugih rahimahullahu ta'ala ajma'in, da Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: podijelit će se moj umet na 73 skupine. Ova knjiga, kada pogledamo, vezana je za ovu predaju. vezana je za ovu predaju. A zašto smo izabrali ovu temu posebno da govorimo o njoj? Zato što u našem vremenu možemo naći raznih sekti koje se pripisuju islamu, koje se pripisuju islamu. A onaj koji ne bude upoznao ove stvari, ne bude ih naučio, može lako upasti u ove njihove šubhe i ove njihove zablude. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "El-hawa, šubha ili zabluda ili bidat je poput keleba." Keleb je jedna bolest koja poput raka. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Slijeđenje šubhi i hawe i tih novotarija, kada čovjek dobije neku šubhu u glavi po određenom pitanju, ona je poput tog keleba. Uvuče se u sve njegove žile i u sve njegove kosti. I ne može nikako da je se putariše." A mi smo, vallahi, mi smo u današnjem vremenu svjedoci toga. Koliko ima ljudi, koliko ima koje mi poznajemo, a i mi sami, uvuče se čovjeku šubha ili neka fitna u njegovo srce i ne može da je se otaraksi nikako. Ili će se sa Allahom te bareke tada dozvolom boriti protiv nje, da je suzbije Kur'anom i sunetom i dovom Allahu te bareke tada da se bori protiv te šubhe koju ima, ili će je pustiti da ga nosi, pa će na kraju ta šubha da ga vodi iz sekte u sektu, pa će otići u haridžije, pa će otići u rafidije, pa će otići u neverstvo, pa će eventualno na kraju reći: "Postao sam kršćanin, u tome sam našao smireno svojeg srca." I onda će preseliti na kufru. I to nije samo u našem vremenu, nego je to bilo u vremenu ovom koje ulema naziva az-zaman az-zahabi. Az-zaman az-zahabi, barakallahu fikum. Zlatni period, zlatno vrijeme, kada je cvjetao šerijatski ilm. Ali su se uvijek pojavljivali ljudi koji su ljudima ubacivali šubhe i narod ih je slijedio u tome. Subhanallah. Nije mogao da postane prvak kada je u pitanju Kur'an i Sunet, kada je u pitanju slijeđenja Allahovog poslanika, ali je mogao da postane prvak kada je u pitanju neka šubha ili neka novotarija. Pa kažu: "On je, mašallah, najbolji. Najbolji među nama je taj i taj." A mi kad ga pogledamo, u istinu najbolji je među njima čovjek koji je najgori bidadžija kod nas. Subhanallah. I vallahi, toga ima i tekako puno u našem vremenu. Pa ćemo sa Allahom te barek vatala dozvolom početi da bi pojasnili način, dakle, na koji je šejh rahimehullahu ta'ala počeo sa svojom knjigom. Pa kaže: "Elhamdulillahi fatiril halki bi muđidi, wa mudhiril haki bi munđidi, alladhi ja'ala al-haqqa wazara liman yatakada, wa umran liman i'tamada, wa ja'ala al-batila muzillan liman ibtaga, wa muzillan liman iktafa. والصلاة والسلام على صفوة الصافية والقدوة الهادية محمد وآله خيار الورى ومنار الهدى." Zatim kaže rahimehullahu ta'ala: "Tražili ste od mene, Allah vas obradovao, da mi Allah vas obradovao onim sa čime ste me zamolili da vam napišem ili da vam dam ono što ste tražili, da vam pojasnim hadise Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji govore kako će se njegov ummet podijeliti na 73 skupine, na 73 sekte. Minha wahida najiya, od kojih će samo jedna uspjeti, tesiru ila džennetil alije, koja će ići putem koji vodi u visoke džennete. Wa bawaqiha adiya, a ostale će se vratiti i ostati. Subhanallah. Tesiru ila l-hawije u enari l-hamije, koje će na kraju zaglaviti u džehennem, u raspaljenoj vatri. Subhanallah. I tražili ste od mene razliku između sekti, odnosno između skupina koje će uspjeti i koje će pobediti, i između onih koje će biti upropaštene. Subhanallah. Tražili ste od mene da vam pojasnim koje su to skupine kojima nikada blagodati neće prestati, i skupine koje će uvijek tražiti tamu zabluda, tamu zabluda, odnosno koja će tamu zablude smatrati svjetlom. Subhanallah, wa sayaslawna sa'ira wa la yajiduna min dunillahi nasira. I oni će na kraju zaglaviti u džehennem, u vatru, i neće mimo Allaha subhanahu wa ta'ala naći pomagača. Nam. Pa sam video vašu potrebu da vam napišem i da mi je obaveza da vam pojasnim, da vam pojasnim i da vam donesem stav ispravne vjere, stav šerijata o tim sektama, o tim skupinama koje su se okrenule sa ispravnog puta. Nam. Zatim ću vam spomenuti sa Allahovom dozvolom šubhe po kojima su se, dakle, te sekte, jel, po kojima su postale popularne. Dakle, svaku sektu ćemo spomenuti kojoj, dakle, kome ona pripada, a? Zatim ćemo spomenuti po čemu se ona toliko, jel, po čemu je ona poznata. Dakle, vidjet ćete, subhanallah, kada budemo spominjali, spomenut ćemo mnogi broj sekti, različitih imena koje vi nikad niste čuli. Ali ćemo spomenuti njihovu šubhu koju su oni imali, njihov bidat koji su oni uveli Allahovu vjeru, pa su po tom bidatu postali popularni. Isto tako ćemo naći isti taj bidat kod određenih skupina u našem vremenu. Subhanallah. Da Allah subhanahu wa ta'ala nagradi imame ehli sunnata vel džemata koji su itekako vodili brigu o Allahovoj tebareke ve ta'ala vjeri i nisu okrenuli leđa od naroda, dakle od običnog svijeta, kada je bilo potrebno da im se pojasni zbog opasnosti u koju pozivaju ove sekte i ove skupine. Nam. Također ću vam pojasniti izopačene stavove i iskrivljene stavove li jehlike men heleke an bejine, da bi bio propašten onaj koji je upropašten nakon jasnih dokaza. Wa jahja men jahja an bejine, i da ostane u životu i da ostane u životu onaj živi nakon jasnih dokaza. Besim korkut, dakle, ovaj ajet je iz sure El-Enfal, kada kaže Allah tebarek ve ta'ala li jehlike men heleke an bejine wa jahja men haje an bejine, da bi ostao u zabludi onaj koji je u zabludi nakon jasnih dokaza, i da bi ostao na pravom putu, i da bi bio na pravom putu onaj koji je na pravom putu nakon jasnih dokaza. Međutim, prevod direktan je da bi bio propašten onaj koji je propašten, ali nakon jasnih dokaza. Donešene su ti dokazi, pa ti budi upropašten ako hoćeš. A ako nećeš, onda idi putem onih koji su živi. Dakle, u smislu, Allah te barek tala ovdje spominje el haj, živi, a? Život. A misli se s tim na šta? Na život dina, na život vjere. Jer čovjek koji nema dina i imana, takav čovjek se bez sumnje smatra mrtvim. Nam. Pa sam se odazvao onome što ste tražili od mene u ovoj knjizi, pa sam je podijelio na 5 poglavlja. Zatim kaže Allah mu se subhanahu wa ta'ala smilovao. Prvo poglavlje, pojašnjenje hadisa koji su prenešeni od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme o razilaženju ummeta na 73 skupine. Drugo poglavlje je poglavlje o nam. Da se pojasni šta se misli kada se kaže ummet i koja od ovih skupina općenito pripada ummetu, a koja općenito ne pripada ummetu. Jer možemo spomenuti neku skupinu, Rafidije. Spomenemo njihova svojstva i zatim kažemo oni ne pripadaju ummetu. Dakle, ona se ne ubraja u ovih 73 skupine. Zašto? Zato što ona nevjernička skupina, mušrička, ne ubraja se u skupinu islamskog ummeta. Međutim, možemo naći neka svojstva od njih koje može neko od ljudi da nosi. Kao, na primjer, da kaže Alija je trebao da dobije hilafet. Dakle, to je bez sumnje jedna rafidijska, kako se kaže, šubha, smutnja. Međutim, čovjek, taj pojedinac, ne ne smatramo ga da nije u islamskom umetu. Ako ima tu jednu, kažem samo tu jednu, uz ostale rukneve islama i imana. Svatate. Dakle, i to ćemo pojasniti sa Allahom te bareke ve taala dozvolom. Nam. Zatim, treće poglavlje, pojašnjenje svake zablude i laži koju nosi određena sekta, od ovih sekti, od ovih skupina. Da pojasnimo koja je to njihova šupa i po čemu su postali popularni. Nam. Zatim, pojašnjenje skupina koje se pripisuju islamu, a nisu od islama. Kao, na primjer, zapad nama stalno hoće da pripiše, ko rekao smo šije, ili derviše, gulatu sufije, žestoke sufije, ili da nam pripiše alevije, nusairije, pa kažu oni su muslimani, tako dalje, tako dalje. Međutim, mi ćemo spomenuti sve te skupine koje ne pripadaju islamu. Sa Allahom te bareke ve ta'ala dozvolom, i na kraju ćemo spomenuti inšallahu ta'ala koja je to spašena skupina, koja će biti spašena i koja će ući u visoke dženete kod Allaha te bareke ve ta'ala sa poslanicima, sa šehidima i sa dobrim vjernicima, sa Allahom te bareke ve ta'ala dozvolom. Zatim ćemo spomenuti njihova svojstva, iako ćemo u ovom zadnjem poglavlju biti malo skromni inšallahu ta'ala, jer nam je put biznillahi ta'ala jasan. Jer nam je put biznillahi ta'ala jasan, jedino što ostaje jesu šubhe koje svakodnevno donose imami zabluda. La haula lana wala kuvvete illa billah. Dakle, prvo poglavlje jeste sa Allahom te bareke ve ta'ala dozvolom pojašnjenje hadisa koji su došli od Allahovog poslanika sallallahu alihi veseleme, koji govore o razjedinjenju ummeta nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alihi veseleme. Prvi hadis jeste hadis kojeg prenosi Ebu Hureyre. Mi ćemo isto također sa Allahom te bareke ve ta'ala dozvolom neke ličnosti, bez obzira da li se radilo o islamskim učenjacima ili se radilo o nekim vođama ovih zabludelih sekti, spomenut ćemo ukratko neke stvari o njima, jer je to bitno. Jer je to bitno. Jer kao što smo spominjali, zašto je bitno da znamo imena ashaba svakako? Zašto? Zato što su oni najbolja generacija i zato što moramo da se ugledamo na njih. A da spomenemo skupine ovih zabludelih, zato što će nam često, posebno onome koji se bavi islamskom literaturom, često će naći u knjizi određena imena. Određena imena. Neko će reći, rekao je imam taj i taj od malekijske uleme, od malekijskih učenjaka, rekao je to i to. I ti ćeš to uzeti zdravo za gotovo. Zašto? Zato što piše na kraj Maliki, od malekijskih učenjaka, a mi znamo da je malekijski mezheb priznat, pa ćete ovo Maliki prevariti. Jedan od glavnih vođa Haridžija, još za vremenu tabiina, bio je Nečda, po imenu Nečda. Čovjek koji je bio Hanefija, učenjak hanefijskog mezheba, ali je bio jedan od najžešćih koljača kada su u pitanju ehli sunet. Više ubio sunija nego kjafira, onih koji su kjafiri u osnovi islama. Ali je bio jedan od učenjaka hanefijskog mezheba. Svatate? Dakle, zato ćemo spominjati određena imena, a vi zapamtite onoliko koliko Allah te bareke ve taala hoće. Onaj koji se bavi šerijetskim znanjem svakako će daleko više ovih imena zapamtiti, inshallah taala, informacija. Onaj koji se bavi manje, a najviše će se koristiti onaj koji bude od Allaha te bareke ve taala tražio da mu podari korist od onoga što čuje. I ja molim Allaha te bareke taala da nam podari korist u ovome što govorimo. Dakle, prvi hadis prenosi Ebu Hurajre. Ebu Hurajre, pravo ime mu je bilo Abdurrahman bin Sahr Edeusi. Abdurrahman ibn Sahr Edeusi, rahimahullahu, radijallahu anhu. Bio je čovjek koji je puno činio ibadet i koji je puno spominjao Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, Ebu Hurajre. Šta kažu šije za Ebu Hurajre? Allah i prokleo. Kažu da je bio najveći lažov. Subhanallah. Šije kažu za njega to. I dosta naših muslimana to ne zna. Pa kada vidi da Iran pravi, da ima neki nuklearni program na televiziji, on odmah počne, pa vidiš, oni jedini oni smiju da pisnu zapadu i ovo, eno. Samo zato što nema znanja, samo zato što miski nema znanja ko su šije. Imam, dakle, Ebu Hurere, radi Allahu anhu, je bio čovjek koji je puno činio ibadeti i koji je puno spominjao Allaha, koji je bio divnog ahlaka, koji je bio emir Medine, koji je postao emir Medine, dakle, nakon smrti Allahovog poslanika, sallallahu alaihi vseleme, bio je najbolje pamtio od svih ashaba i najviše je on prenio hadisa od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi vseleme. Kaže Hafiz al-Dhahabi, rahimehullahu ta'ala. Dakle, on je ovdje spomenuo možda 20 ili više ashaba koje najviše, dakle, prenio hadisa od Allahovog poslanika, pa sve nadalje, a mi ćemo samo spomenuti 5 sa Allahovom tebareke ve ta'ala dozvolom. Pa na prvo mjesto spominje Ebu Hurejru, radi Allahu anhu. On je prenio 5374 hadisa od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi vseleme. Zatim Ibn Omer, on je prenio 2630 hadisa, radi Allahu anhuma. Zatim je bio Enes ibn Malik je prenio 2276 hadisa. Zatim Aisha, 2210 hadisa, a nakon nje Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, on je prenio 1670 hadisa. Imamo mi listu dugu, ali da ne bi skrenuli sa teme, inšallahu ta'ala, možemo je spomenuti nekom drugom prilikom. Kaže Ebu Hurere, radijallahu anhu, rekao Allahov poslanik, sallallahu alaihi vseleme, iftarakat al-Jahud ala ihda wa seba'ina firka. Podijelili su se Jevreji na 71 skupinu. Wa iftarakat al-Nasara ala ithnetejni wa seba'ina firkaten. A kršćani su se podijelili na 72 skupine. Wa teftariku ummeti ala thalatha wa seba'ina firka. I moj umet će se podijeliti na 73 skupine. Mi ćemo sa Allahovom dozvolom spomenuti ukratko sve ove hadise i kojih prenosi, a nakon toga ćemo pojasniti, dakle, općenito značenje svih ovih hadisa, jer svi se vraćaju na jednu te istu stvar, a to je da će se umet Muhameda sa sveme podijeliti. I mi smo svjedoci onoga što je naš poslanik, alejhi salatu vesselam, prije 1430 godina rekao. Subhanallah. Drugi hadis je od Abdullah ibn Amr ibn al-As, as-Sahmi, radijallahu anhu, je bio jedan od najboljih ashaba i bio je ljudi koji je puno činio ibadet, subhanahu wa ta'ala, i on je također jedan od onih koji su dosta hadisa prenijeli od Allahovog poslanika, sallallahu alihi vseleme. Naam. Subhanallah. Između njega i njegovog oca, dakle, godišta je bilo samo 11 godina. Razlike između njega i njegovog oca bilo 11 godina starosti. Subhanallah. Primio je islam prije njegovog oca, dakle, nam. I korio je svojeg oca zato što, dakle, nije, što je bio, što je još bio, dakle, u fitni, dakle, koji nije bio još primio islam. Nam. I zakleo se ve halefe billahi enahu lem jermi fi harbi sefin birumhin vela sehmin. I zakleo se da neće u ratu na sefinu, dakle, koja je bila među muslimanima, da neće baciti niti koplje, niti strelu, subhanallah. Taj barek, Allahu fikum. Rekao je, kaže Allahov poslanik, sallallahu alihi vseleme, لَيَأْتِيَنَا عَلَى أُمَتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلُ. Desit će se mome umetu ono što se desilo Benu Israilu. تَفَرَّقَ بَنُوا إِسْرَائِيلَ عَلَى إِثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةِ. Podijelili su se Benu Israil na 72 skupine. وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثَ وَسَبْعِينَ مِلَّةِ. تَزِيدُ عَلَيْهَا مِلَّةِ. Pa će se moj umet, ili također će se moj umet podijeliti na 73 skupine, te zidu alejhim umme, dakle, jednu skupinu više, postojaće jedna sekta više nego kod ovih, subhanallah. Kulluhum finnar illa milla wahida, i sve će oni zaglaviti u vatru osim jedne skupine. Pa rekoše, kalu ja Rasulullah, Umel milleti leti tetagalleb. Koja će to skupina biti koja će prevagnuti, pretegnuti? Pa kaže sallallahu alaihi ve selleme, ma ana alaihi wa ashabi. To je ona skupina na kojoj sam ja i moji prijatelji. Na kojoj sam ja i moji prijatelji. Dakle, jasan je ovaj hadis, alhamdulillahi, rabbil alamin. Sljedeći hadis je od Enesa. Enes, radijallahu anhu. Nadimak mi je bilo Ebu Hamza. Enes ibn Malik al-Ansari al-Buhari. Min sadati sahaba wa khadami Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Bio je od prvaka drugova Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I bio je sluga Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Došao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam u Medinu, a Enes je tada imao 10 godina. Subhanallah. Pa ga je služio. Wada'a lahu bi kathrati al-mali wal-walad. Pa je Allah poslanik s.a.v. učinio dobu za njega da mu Allah podari puno imetka i puno djece i da mu Allah subhanahu wa ta'ala podari bereket nam. Da mu Allah podari bereket u ove dvije strane, dakle u imetku i u njegovoj djeci nam. Preselio je 100 basra mi ovoj šine u okeane nahnu bi femer. Taj preselio je, dakle, 120. godine. Dakle, dugo je živio radijallahu anhu. Nam. Subhanallah. Kaže, bilježi se da su njegove nahle, da su njegove hurme, samo, da su samo njegove, dakle, u tom vremenu dva puta davali plodove godišnje. Samo njegove. Zbog dove Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve selleme. Nam. Kaže, radijallahu anhu. Rekao je Allahov poslanik, alaihi salatu wassalam, inne beni Israila iftarakat ala ihda wa sebeina firka. Uistinu su se benu Israil podijelili na 71 skupinu. Wa inne umeti se teftariku ala ihnetajni wa sebeina firka. A moj umet će se podijeliti na 72 skupine. Dakle, u nekim hadisima, kao što ste već primetili, spominje se 73, a u nekima 72 skupine. Je li tako? Barakallahu fikum. Kulluha fi nar ila wahida, sve će oni biti u vatri osim jedne, wahijel džema'a, a to je džemaat, dakle oni koji su u džemaat, koji se ne odvajaju od džemaata. A kada se kaže na džemaat, onda se misli na ehli sunne wal džema'a, na onome koji pripadaju džematu, koji je na onome na čemu je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme i njegovi prijatelji. Kaže Abdul Kahir rahimehullahu ta'ala, što se tiče hadisa koji govori o podjeli islamskog umeta, umeta Muhameda sallallahu alejhi ve selleme na skupine, postoji mnogo raznih seneda, lanca prenosilaca. Prenose, dakle, ove hadise prenosi skupina od ashaba ridvanullahi alejhim, poput Enesa ibn Malika i Ebi Hurejre i Ebi Darda'a i Džabira i Ebi Sa'ida al-Hudrija i Ubeja ibn Kaaba i Abdullah ibn Amra ibn al-Asa i Ebi Umame i Wathile ibn al-Asqa i drugih. Dakle, svi ovi ashabi prenose ove, dakle, predaje od Allahovog poslanika da će se islamski umet podijeliti na 70 i nekoliko skupina. I muslimano je, dakle, obaveza da veruje u to. Obaveza ti je da veruješ u to. I obaveza ti je da ovaj hadis promeniš u praksu danas. Subhanallah. I nije ti dozvoljeno da kažeš islamski umet u smislu da svi oni koji se pripisuju muslimanima danas, da kažeš oni su oni su muslimani. I Iranci su muslimani, i Pakistanci, i Afrikanci, šta ti ja znam, bez pojašnjenja, pa da kažeš imamo znanje onome što nam je Allah poslanik se nam je objasnio. Onaj koji bude imao to i to, jer kasnije ćemo saznati da je Allah poslanik se nam je upozorio na određene skupine, još za vreme njegovog života, sallallahu alejhi ve selleme. Od asaba čije ime nismo spomenuli jeste Ebu Derda, el Hazređi. Kad kažemo Hazređi, šta to znači? U kojem gradu je živio? U Mekki ili u Medini? U Medini, zato što je u Medini Allah poslanik zateo dva plemena, Eus i Hazređ. Pa kada kažemo da neko Hazređi, onda znači da je Medenija. A Eusi je također Medenija. A kada kažemo Kureši, da je onda iz Mekke. Hašimi ili tako dalje i tako dalje. Ez-Zahid el-Hakim, mudri Ez-Zahid je asketa, skromni, bio je zahid, a uz to je bio još itekako mudar. Primio je islam nakon Bedra. A u Damasku za vrijeme Muavije je postao kadija. I tako, dakle, za vrijeme Muavije, kada je Muavija bio namjesnik u Šamu, Ebu Derda je bio kadija. Dakle, za vrijeme Osmana, radijallahu anhu. Nam. Preselio je 32. radijallahu anhu. Nam. Također se prenosi od Hulefa Rašidina, od četvorice halifa radijallahu anhum, da su spominjali, dakle, razilaženje islamskog umeta na mnogobrojne skupine. I također su spominjali i prenešeno je od njih raznih predaja da su spominjali da će samo jedna skupina od svih tih skupina biti spašena i da će uspjeti, a da će sve ostale skupine koje su u zabludi biti ponižene i na dunjaluku i na ahiretu. La haula lana wala kuvvete illa billah. Također se prenosi od Allahovog poslanika sa seleme da je pokudio kaderije i da je rekao za njih da su međusije ovog umeta. Kaderije, da su međusije ovog umeta. Danas postoje kaderije u Iraku. Poznata sufijska, dakle, oni su uz to što su kaderije, također su sufije najgore vrste, derviši najgore vrste. Pa je rekao Allahov poslanik za njih da su međusije ovog umeta. Također se prenosi od Allahovog poslanika da je pokudio murđije zajedno sa kaderijama. Da je spomenuo murđije zajedno sa kaderijama. Također se spominje da je Allahov poslanik s.a.v. pokudio još za vrijeme njegovog života el-marikin, oni koji lete napolje iz vjere. A to su haridžije, kao što je poznato. Također se spominje od mnogobrojnih, dakle, od ashaba i mnogih tabiina, da su pokudili kaderije i murđije i haridžije, a također i Alija radijallahu anhu spominje spominje u svojim hutbama i u posebnoj hutbi u Zehra, jedno mjesto u Iraku, kada je rekao: ene beriun min ehli Nahravan, ja se odričem od stanovnika Nahravana. U Nahravanu su tada stanovali haridžije. Pa je Alija spominjao po imenice, dakle, spominjao ne pojedince, nego je spominjao njegovu skupinu na hudbama, pa je govorio: ja se odričem stanovnika Nahravana. I nema sumnje da svako, zatim kaže Abdulkahir rahimahullahu ta'ala al-Bagdadi, i nema sumnje da svako onaj koji ima razuma, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme, nije ene nebija alaihi salatu ve selam lem yurid bil firak al-madmuma alati hiya min ahli nar firak al-fukaha ladine, da Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme nije, kada je spominjao zabludele sekte, da nikako nije mislio, niti se njegovi hadisi mogu protumačiti na fikske mezhebe ili fikske skupine. Dakle, ne možemo hadise Allahovog poslanika sa sveme, niti on sallallahu alaihi ve selleme to mislio, a to svako ko ima imalo razuma i znanja, dakle, neće protumačiti da se na podijeljenje skupine, da ubrajamo to, na primjer, četiri mezheba. Pa da kažemo, ima ih 73, šije, sufije, hanefijski mezheb, hanbelijski mezheb, zahirije, itd. Dakle, to se apsolutno ne misli sa tim. Nego kada govorimo o skupinama, dakle, ne govorimo o fikhu, nego govorimo o stvarima sa kojima su se oni razišli sa ehli sunnetom el džematom po pitanju vjerovanja. I to ćemo detaljnije pojasniti, inša Allah, kako bi vam bilo jasno. Dakle, ovo ne ulazi fikh, niti ulazi ulaze neke el furua, kako se kaže to, neki ogranci fikha ili usul fikha itd., nego se misli na šta? Na usulu din. Na osnove i temele vjere nam. Zato što su se muslimani razilazili još za vrijeme Allahovog poslanika kada je o fikhu pitanje, tako? Ali se nikada nisu razišli u usulu dinu. i razilaženje muslimana u sulu dinu je haram po konsenzusu svih učenjaka. Haram po konsenzusu svih učenjaka. La haula lana wala kuvvete illa billah. Nam. Što se tiče razilaženja islamskih učenjaka, kada je u pitanju fik, pa jedan kaže halal, a drugi kaže haram, shodno njihovim dokazima, naravno. Dakle, to ne ulazi u, da neko dođe pa da kaže ova stvar je halal, a taj šejh je oharamio. On je oharamio ono što je Allah dozvolio, on je kafir. Dakle, to ne radi čovjek koji ima znanje i koji ima razuma, da kažem. To radi samo čovjek džahil. Svatate. Kada su, dakle, u pitanju razilaženja učenjaka, imaju dva stava uleme koje ćemo mi spomenuti. Skupina učenjaka smatraju da je, dakle, i oni koji pogode i potrefe po pitanju nekog fikskog, dakle, propisa, i jedni i drugi su, inša Allahu Teala, će biti nagrađeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Nam. I jedni i drugi će biti nagrađeni. Drugi stav, dakle, učenjaka jeste da nam. Da čovjek, kada pogleda u dokaze učenjaka, da odabere jedan svoj stav i da kaže ovo je ispravan. A ovi drugi nisu ispravni. Međutim, bez spominjanja zablude, pa da kaže ovi drugi su svi u zabludi. Ne smije to da se kaže. Kao, na primjer, dizanje ruku. Pa kada kažemo, hanbelijski mezheb kaže, imam Ahmed ibn Hanbel spominje dizanje ruku tokom nam u namazu 4 puta. I mi kažemo, i shodno dokazima je ovaj stav ispravan, a svi drugi stavovi su neispravni. Neispravni. Je tako? Bez spominjanja zablude i tako dalje i tako dalje. Zabluda se spominje kasnije o ljudima koji dolaze u kasnim generacijama, koji slijede ljude, a ne slijede dokaze šerijatske. Shvatit ćete to sa Allahom tebareke ve ta'ala dozvolom. Nam, min gajri tedlilin fihi lil muhti fihi, dakle, bez spominjanja zablude onog koji je pogrešio meselit, kao da kažeš on je u zabludi, on je u dalaletu i tako dalje i tako dalje. Dakle, to, dakle, kažu svi. Samo ovi jedni kažu, i jedni i drugi imaju nagradu, neka skupina će muslimana slijediti jednog od učenjaka, druga će slijediti drugoga, međutim, ova druga skupina kaže ne, za jednog, ono koji ima jače dokaze ćemo reći da je na istini, a da su ovi drugi pogriješili, bez da govorimo za njega da je u zabludi i tako dalje, i tako dalje. Nam. U ovim hadisima je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kao što vidimo, spomenuo, dakle, pokudio određene skupine. To su one koje slijede šubhe i koje slijede dalalet i koje slijede svoje strasti. Nam. Oni koji su se okrenuli i napustili spašenu skupinu. A koja je to? Ashabi. Allahovog poslanika sa sveme. Dakle, ovo je jedna od svojstava kako možemo spoznati jednu skupinu, da li su na istini ili su na batili. Kada u njegovom govoru ne vidiš, rekao Allahov poslanik sa sveme, a zatim tumačenje riječi Allahovog poslanika djelima i govorom ashaba, nego što god želi da ti pojasni, nigdje se ne spominje niti Allahov poslanik, niti ashabi. Nego se spominju neki peti, neki deveti, rekao imam, neki tamo, nikad nisi čuo za njega. Kažeš mu, kojeg je ovog mezeba? Ne može ti kaže, ja sam hanefijskog ili hanbelijskog mezeba. Šta ovaj priča? Niti se spominje u njegovom govoru, rekao Allahov poslanik, niti govor nekog od ashaba, subhanallah. Dakle, njih je Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve selleme, pokudio. Dakle, pokudio je sve one koji su se okrenuli protiv ehli suneta, odnosno koji su napustili ehli sunet kada je u pitanju samo slijedjenje suneta Allahovog poslanika. Dakle, oni su pokuđeni. Oni koji ne slijede sunet su sekta. Da li su muslimani, da li nisu, to ćemo vidjeti kada se radi o pojedincu. Svatate. Onaj koji ne slijedi sunet je sekta. Ili je od sekti koje su izašli iz islama, ako je u potpunosti napustio sunet, ili je od sekti koji su u islamu, ali kada je u pitanju sunet, imaju manjkavosti. Dakle, onaj koji ne slijedi sunet je sekta. To moramo da kažemo. U zabludi. Zatim, kada je u pitanju teuhid, pogrešno shvatanje teuhida, bez obzira da li se radilo o teuhidu rububije ili uluhije ili esmaju esipa. Kada je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je kudio određene sekte, određene skupine, određene zabludele sekte koje će se pojaviti, koji će biti u zabludi, koje će slijediti svoje strasti. Dakle, na prvo mjesto one koje imaju problema sa sunnetom. Drugo, one koje imaju problema sa tevhidom. Treće, one koje imaju problema sa šerijetskim tekstovima koje govore o obećanju nagrade i kazne na ahiretu od Allaha tebareke ve taala. Poput Murđija i Haridžija, shvatate? Haridžije su pretarali u ajetima koji govore o kazni, pa su samo njih uzeli. A Murđije su napustili sve te ajete, pa su uzeli samo ajete koje govore o nagradi. Ne osvrćući se na ove druge koji govore da Allah tebareke ve taala žestoko kažnjava, shvatate? Dakle, oni su sekta jedni drugi. Treća stvar, oni koji su pogriješili u kaderu i u Allahovu tebareke ve taala moći ili mogućnosti da nešto učini. Pa se pojavile sekte koje su rekli nije sve propisano. Ili Allah ne može da uradi sve što hoće. Ili Allah ne zna sve što hoće. Zna tek nakon što se desi. A mi ćemo spomenuti sve te skupine, subhanallah. La haula wala kuvvete illa billah. Zatim, sekte koje su pogrešile kada je u pitanju Allahovo tebarek ve taala određivanje dobra ili zla. Pa su neki rekli, zlo ne stvara Allah. Dakle, zlo nije stvorenje od Allaha, nego je čije stvorenje ako nije od Allaha tebarek ve taala. Shvatate? Pa su rekli, samo Allah stvara samo dobro. A šer ne stvara, nego stvara čovjek. Dakle, nije Allah sve stvorio, nego je čovjek stvorio nešto. Shvatate? I takvi sekti ima, la haula lana wala kuvvete illa billah. Dakle, zatim, oni koji su pogriješili u pitanju, dakle, upute i zablude, pa su rekli ovi su upućeni, ovi su zabludjeli, pa su rekli da su zabludjeli oni koji su na uputi, oni koji su na batilu, oni koji su na batilu, da su oni na haku i tako dalje, i tako dalje. Dakle, kada kažemo zabludjela sekta, to je sekta koja je pogriješila u nekim od ovih stvari koje spominjemo. Također, Allahova tebareke tala volja, koji su pogriješili, pa su rekli Allah tebareke tala nije to htio da se desi. U smislu, nije dozvolio da se desi. Svatate. A ovi drugi kažu, Allah tebareke tala je htio i volio je da ovo učinim. Učini čovjek zinalog pa kaže, Allah je tako htio. I ja samo radim ono što Allah hoće. Dakle, i tu ćemo, inšallahu ta'ala, o tome ćemo govoriti sa Allahom tebareke ve taala dozvolom. Nam. Zatim, sekte koje su ljude proglasivali fasicima ili koje su ljude proglašavali nevjernicima bez ikakvih. Dakle, ne slijedeći sunet Allahovog poslanika i sunet ashaba. Zatim, sekte koje su pogriješili u šartovima poslanstva. Jer su se kasnije pojavile sekte koje su proglasile svoje poslanike. Pa su rekli šartovi za poslanika su taj. I ovaj naš kolega je ispunio te šartove, što znači da je poslanik. Dakle, sve one skupine koje su se suprotstavile ili okrenule protiv ehli suneta wal džemata i koje su se okrenule protiv hadisa i koje su se okrenule protiv one skupine koje su uvijek bili na jednom temelju, na jednom aslu. Od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme pa do sudnjeg dana. Uvijek će biti na jednom temelju, na jednom aslu. I to se nikada neće mijenjati. Svi oni koji su im se suprotstavili na tome su sekta. Bez obzira da li se radilo o Haridžijama, ili se radilo o Kaderijama, ili se radilo o Rafidijama, ili se radilo o Neđarije. Spominat ćemo, inša Allah, tela arapske termine. Ako ćete, možemo i bosanske. Ili Džehmije, ili Muđesima. Muđesima su oni koji su Allahu pripisali tijelo u smislu da ga poistovećuju sa ljudima. Pa kažu Allah ima ruku takvu i takvu i njegovo tijelo je tako. Sve u detalje. Čak i dijelove tijela koji nisu spomenuti u hadisima. Spominjanje brade, vrata, ušiju, tijela, grudi, ramena, udubila i tako dalje, i tako dalje. Stvari koje nisu spomenute u sunetu. Oni se zovu el-muđesima. A nas, ešarije, ehli suna nazivaju muđesima. Subhanallah. I sufije nazivaju nas muđesimi. Muđesimi, vi pripisujete Allahu tijelo, vi ste muđesimi. Vi pripisujete Allahu tijelo. Mi ne pripisujemo Allahu tebareke teala ono što nije sam sebi pripisao subhanahu teala, niti ono što mu Allahu poslanik sa sveme nije pripisao, već mu pripisujemo ono što je sam o sebi rekao. subhanallah, jel tako? Ali inšalav tela govorit ćemo o tome kasnije. Nam. Ili mušebiha, oni koji su Allaha poistovetili sa ljudima, pa su rekli Allah vidi isto kao što ti sad vidiš, audubila, u tom smislu. Ili tako dalje, ili tako dalje. Ili Allah, Allahovo lice poput tvojeg lica, ili tumačenje hadisa imama Ahmeda, kada kaže, poznati hadis od imama Ahmeda, radijallahu anhu, kada kaže halakallahu Adem ala suretihi. Allah je stvorio Adema na svome obliku ili na njegovom obliku. Suretihi, sura, njegov oblik, slika. Hi je njegovo, ovo na kraj. Ovo njegovo, na koga se vraća? Na Adema ili na Allaha te barekatala. Allah je stvorio Adema na njegovom obliku. Na čije na njegovom? Na Ademovom obliku ili na Allahovom obliku? Kaže imam Ahmed, ako kažemo na Allahovom obliku, onda smo mušebiha. Ako kažemo na Ademovom obliku, onda smo džehmije. Ovaj hadis, kao i svi drugi hadisi koji govore o svojstvima Allaha tebarek tela, o čemu se radi? Slušamo i pokoravamo se, vjerujemo, ali ne ulazimo u kakvoću. Svatate? Također mi kažemo za ovaj hadis koji bilježi imam Ahmed, vjerujemo da Allah tebarek tela stvorio Adema na onako kako je on htio, na njegovom obliku. Na koga se vraća ovo njegovo? Allah najbolje zna. Zašto? Zato što se radi o svojstvima. A mi znamo poznatu kaidu, poznato pravilo kada je u pitanju, kada su u pitanju Allahova svojstva, ne ulazimo u njegovu kakvoću, ne poistovećujemo ga sa stvorenjima, ne tumačimo njegova svojstva. Dakle, ne tumačimo na neki način, dakle, ne napuštamo vanjštinu. Svatate? I tako dalje, i tako dalje. Nam. Dakle, i svi oni, dakle, koji ulaze u ove skupine dalaleta, nam. Subhanallah. Zatim kaže, jer svaka od ovih skupina, ili one skupine koje su se razišle, vezano za sunet, ili za teuhid, ili za kader, ili za Allahovu moć, ili za viđenje Allaha na ahiretu ili ne, da li ćemo ga vidjeti, da li neće, kao poznati učenjak za Mahšeri, koji je govorio, šta je govorio? Nema veće nagrade od dženneta. I onaj koji ne shvata ove riječi, već je istino rekao. Međutim, ono će sa ovim da negira da ćemo mi vidjeti lice Allaha tebarek ve teala. A mi kažemo, nema veće nagrade od viđenja lica Allaha tebarek ve teala u džennetu. A on je htio to da negira, da je to neistina, da nećemo vidjeti Allahovo lice, pa kaže, nema veće nagrade od dženneta. I ljudi kažu, ja istino rekao, nema veće nagrade od dženneta. Subhanallah. La haule lana ve la kuvvete illa billah. Dakle, viđenju Allaha tebarek ve teala, zatim Allahova imena i svojstva, zatim proglašavanje nekoga da je na ispravnom putu, da je fasik, da je u zabludi, da je kafir, sve ove skupine koje su se razišle po ovim pitanjima, sve tekfire jedna drugu. I to je od njihovih svojstava, da sve tekfire jednu drugu. Dok ehli sunne vel džema ne postupa tako, nego tekfiri onog koji zaslužuje da bude protekfiren, a muslimanom smatraju onoga kojeg moraju da smatraju muslimanom, pa makar im ne bilo drago. Mrziš čovjeka. Ubio bi ga kad bi mogao. Ali ne smiješ da ga smatraš kafirom samo zato što ga mrziš. Subhanallah. La yajri mennekum shana'anu qaumin alla ta'dilu. Nemojte da vas mržnja prema nekom narodu navede da ne budete pravedni. Budite pravedni. Jeste muslimani. Tačka. To je ono što se od tebe traži. Da budeš pravedan. La haula wala kuvvete illa billah. Nam. Dakle, ove hadise od Allahovog poslanika sa sveme tumačimo, dakle, na ovaj način. Kada se govori o firkama, govorimo o ovim, dakle, o sektama, govorimo o ovim sektama koje su ovdje, koje smo sad spomenuli po pitanju ovih mesela. A mi ćemo spomenuti svako od njih koliko je koja zaglavila. Jer nijedna sekta, kao što rekao smo, kada se uvuče šubha, kada se uvuče novotarija u tijelo čovjeka, ona je poput bolesti keleb, koja je poput raka. Uvuče mu se u sve dijelove tijela i razjeda ga, ne može iz sebe da iščupa nikako. Subhanallah. Isto tako ove, subhanallah, na primjer, ubaciti neko šubhu, da Allah te bareke ve taala ne zna sve. Ubaciti neko tu šubhu. I ti se na početak boriš sa tom šubhom. Ako te interesuje Allahova vjera, naravno. Boriš se sa njom. Boriš se sa njom dok ne pređeš u drugu fazu. Kad rak već počne bolje da deluje. Pa onda u treću i onda si sve dalji i dalji. Čak postaneš gori od židova i od hrišćana. La haule lena ve la kuvvete illa billah. Zato ćemo mi spominjati, na primjer, na samom početku, ljudi koji su rekli da je Alija bolji. Da je bolji jednostavno. Ali to njihovo da je bolji je prešlo u drugu fazu, zatim u treću fazu, zatim su rekli Alija ti si Bog. Eudu billah. Takva je svaka ovaj šubha. Svaka šubha vezana za osnove vjere. Vezana za akidu. Svaka šubha je takve prirode. Ako je u samom početku, ne liječiš, iako najveći lijek je dova Allahu te bareke tala. To je prvi lijek. Ako čovjek pokuša nešto da radi na svoju ruku, u smislu, ja ću to, mašala, sad uzmem knjige i tražiti, naći i razriješiti, verujte mi da takav ništa neće uraditi. Neko prvi lijek i osnovni je kod Allaha te bareke tala. Da mu kažeš o Allahu, uputi me u onome u čemu su se ljudi razišli. I podijelili na skupine. I počeli jedni druge da tekfire. I počeli jedni druge da ubijaju sabljama. A jedni i drugi klanjaju okrećujući se prema Kjabi. Uputi me po tom pitanju. Jer ja sam nemoćan. Tako, to je prvi lijek. Za svaku šubhu koju čovjek nosi. A da čovjek se ne obazira na to. Pa da kaže, mašallah, ja sam pametan, ja znam arapski. Sad ću ja se vratim na knjige. I ja ću da nađem šta je ulema rekla. I ja ću da budem. Ne može to. Jer uputa je kod Allaha te bareke tala, izloženi smo svaki dan. Svaki dan smo izloženi raznim šubhama i raznim grijesima i raznim novotarijama. Ali za sve to imamo lijek u prvoj suri u Kur'anu. Ihdine siratal mustakim. Uputi nas na pravi put. Siratal ledine anamte alehim. Uputi nas putem drugova Allahovog poslanika. Onih kojima si svoje blagodati dao. Uputi nas putem onih koji će ići putem dok ne dođu do tebe. Tabarak ve tala, a ti njima zadovoljan. Uputi nas putem šehida. Uputi nas putem dobrih ljudi. Imamo, dakle, lijek za sve te novotarije da ih odbacimo od sebe sa Allahovom dozvolom. Neko će sad, koji sluša ovaj moj govor, reće, pa vi ste ko sufije. Mi ćemo moliti Allaha da nas uputi, a je tačno, ja sam rekao, ovo je prva stvar. Prva stvar. Osloni se na Allaha, tabarak ve tala, pa zatim kreni. E onda počni da tražiš dersove, da slušaš, da se trudiš. I Allah će ti dati uputu sa Allahom te bareke tala dozvolom po svakom pitanju gdje su se ljudi razišli. A mi ćemo biznina tala spominjati svako od ovih sekti i njihova svojstva. Kako nam je to ulema pojasnila i razjasnila da mi ne moramo da se mučimo, da ih Allah subhanahu wa ta'ala nagradi. Nam. Dakle, ovo neće. Dakle, ove skupine koje su se podijelile, koje je Allah poslanik sa nama spominjao, dakle, u to ne ulazi, dakle, kao što rekao smo, razilaženje imama fikha, nego ulaze stvari poput slijeđenja zabluda kada je u pitanju akide i kada je u pitanju osnova vjerovanja. Nam, subhanallah. Zatim kaže, i nećemo nigdje naći da imami fikha jedni druge tekfire ili smatraju zabludelima kada su u pitanju, kada se radi o halalu ili o haramu. Dakle, kada se radi o ičtihadu, nećemo nikada naći da imami jedni druge tekfire. Svatate, da imami fikha jedni druge tekfire. La haule lena, vola kuvete ila bila niti, da jedni za druge kažu da su zabludi. Neko će doći od novotara koji sada sluša ovo, ako sluša, el muhim, molim Allah da nas uputi na pravi put. Reći će, vi za našeg šeha koji je ohalalio to i to, kažete da je u zabludi, da je u dalaletu, da je fazik, a neki od vas čak kažu da je kafir. Onda mi ćemo, ako je i kod učenjaka ehli suneta, dakle u našem vremenu, rekao za nekog od vaših šehova da je kafir, ili je u zabludi, ili je novota, onda se to sigurno ne radi, sigurno se onda ne radi o nekoj meseli vezanoj za fik, nego se radi za temelje dina, za temelje vjere. Pa će reći, naš šejh je rekao da žene u Europi smiju da nosu farmerice. Vaši šejhovi su rekli, on je u dalalet, on je novotar. A zar nismo rekli da kada, zar vi ne kažete sad u vašem predavanju da imami jedni druge ne smatraju kafirima i novotarima i da su u zabludi zbog pitanja vezana za halal i haram? Mi kažemo jeste. Ali ovaj koji je, tvoj šejh koji je rekao da žene smiju nositi farmerice u Evropi, nije se vraćao na hadisa Allahovog poslanika pa da kaže, nego se vraćao na... Na šta? Vraćao se na onu šubhu, na onaj bidat po čemu je on poznat. A to je okretanje leđa jasnim šerijetskim tekstovima. Ne naziva ga ulema ehli suneta u današnjem vremenu tog njihovog šeha da je novotar, da je kafir ili šta ti ja znam, zato što je rekao ovo je halal ili ono je haram. Nego su ga nazvali novotarom zato što u osnovi se ne vraća hadisima Allahovog poslanika. Već u osnovi traži šta? Traži olakšice i na taj način vodi ljude u zabludu. I na taj način vodi ljude u zabludu. Ne traži dakle olakšice na način koji je Allahov poslanik sa nama, kada kaže Ajša, Allahov poslanik nikada između dvije, uvijek bi između dvije stvari izabrao onu lakšu. Ako mi tako radimo, to je sunet i to je ispravno. Međutim, on uzme uvijek ono što asten u šerijetu nije propisano, pa kaže to nam je lakše. Između klanjanja namaza na poslu i neklanjanja namaza, lakše mi je da ne klanjam i ja ću to da izaberem. Pa ću klanjati kad se vratim kući. Dakle, ovdje je novotarija u osnovi svatanja Allahovih šerijetskih tekstova. A nije u samom da li ću klanjati, dakle, podne počinje u jedan. Hoću li klanjati u jedan ili ću klanjati prije nastupa ikindije na pola sata zato što sam na putu ili nema mogućnosti, lakše mi da klanjam poste, ali i dalje u podnevsko vremenu. Tada čovjek slijedi, inšallahu teala, šerijat i slijedi šerijatske tekstove. Lakše mi je da klanjam poste jer sad ne mogu. Na putu sam, imam neki problem ili tako dalje i tako dalje. Svatate. Iako, dakle, da nalazim u temu vezano za klanjanje za namaz i tako dalje i tako dalje. Taj. Zatim ćemo sa Allahom da bare petala. Imamo li još vremena? Nemamo više, sad je nastupio. Hajde, inšallah. U sljedećem poglavlju, sa Allahom dozvolom, ćemo spomenuti kako se podijelio islamski umet. Dakle, kada su se pojavila prva razilaženja među muslimanima. Još, dakle, nakon smrti Allahovog poslanika. Kada su se pojavila prva razilaženja. I koja su nakon toga uslijedila, jel? To ćemo spomenuti. I spomenut ćemo, kada kažemo islamski umet, ko pripada tu, dakle, koga ubrajamo tu, pa makar on bio novotar ili fasik, ili bio u zabludi u nekom dalaletu, ili slijedio neke šubhe, ili hawe. Kada kažemo islamski umet, koga od tih sekti smatramo da je još u islamskom umetu, a koga ne smatramo? Dakle, koje su to sekte koje nikako ne ubrajamo u islamski umet. Dakle, to ćemo sa Allahovom dozvolom sljedeći put pojasniti. Ja sam mislio da ćemo imati vremena i za to, ali ova tema je duža, tako da ćemo sa Allahovom tebarek ve taala dozvolom to sljedeći hefte, ako nam Allah tebarek ve taala bude dao života. Molim Allah tebarek ve taala da oprosti meni i vama. Molim Allah tebarek ve taala da uputi sve muslimane. Molim Allah tebarek ve taala da pomogne islam i islamski umet na svakom mjestu. Molim Allah tebarek teala da pomogne džihad i mudžahide. Molim Allah tebarek teala da nam dozvoli da mi budemo nosioci sunneta na ovom svijetu. Molim Allah tebarek teala da nam oprosti, da oprosti meni i svim muslimanima. Barek Allah fiku. Da vas Allah nagradi za slušanje, da će barek Allah. القرآن مع الله في آيه وسور مع الله في قصص الأولين وفي قصص الأولين العبار مع الله في لدهات النجوم وحك الغيوم وضوء القمع مع الله عند هزيم الرعوم ولم البروق ودفق المطار آت النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعوم ولمع البروق ودفق المطار مع الله في لهفات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعوم ولم